Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 grudnia, 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest coraz mniej tanich pociągów, potwierdza to nowy rozkład jazdy, który zaczyna obowiązywać od jutra. W zamian PKP proponują super drogie Pendolino. Powinniśmy wiedzieć, co jemy. Takie jest założenie unijnego rozporządzenia, które zaczyna obowiązywać od dzisiaj. Chodzi o oznakowanie produktów. Brytyjscy politycy zapowiadają dokładny przegląd sprzętu i personelu po wczorajszej awarii w ośrodku kontroli ruchu powietrznego nad Anglią. Ale na początek mamy dobre informacje z Rygi. Iga Pawła Pawlikowskiego zdobyła Europejską Nagrodę Filmową za scenariusz. W stolicy Łotwy trwa gala europejskich Oscarów. Polski film nominowany jest jeszcze w trzech kategoriach. Najlepszy film, reżyser i aktorka. Głośno jest o wyjeździe na tory szybkiego i drogiego Pendolino, zdecydowanie mniej. Mówi się o likwidacji tanich połączeń. Jutro zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy na kolei i zniknie z niego na przykład bardzo popularny pociąg przewozów regionalnych Matejko, który łączył Warszawę z Krakowem. Oznacza to, że nie będzie alternatywy dla droższych połączeń obsługiwanych przez PKP Intercity. Były to tanie pociągi, wiadomo, dla studentów. No i fajnie się jeździło. Cóż, no są bardzo drogie te kursy Pendolino, więc tutaj ludzie, którzy chcą tanio podróżować, no mają problem. Właśnie sprawdzałam rozkłady i jest strasznie mało tych pociągów tańszych, także no zobaczymy, jak to będzie. Prawda jest taka, że są też również alternatywne formy podróży do Warszawy. Samochód, autobus. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Powodów do radości nie mają też pasażerowie kolei mazowieckich. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, przejazd tak zwaną linią skierniewicką nadal będzie tak samo trudny jak dotychczas. Dariusz Grajda z zarządu spółki. Poprawę, czy zwiększoną liczbę połączeń będzie można zaobserwować gdzieś od połowy lutego. Ten kierunek jeszcze musi 2-3 miesiące poczekać, zanim podróżni odczują zwiększoną liczbę pociągów. Mniej będzie też pociągów lokalnych w innych częściach kraju, na przykład między Stalową Wolą a Rzeszowem, między Gliwicami a Katowicami, czy na trasie z Katowic do Bielska-Białej. Mają być czytelne i zrozumiałe, a nie wprowadzać w błąd i ukrywać skład produktów, które jemy. Chodzi o nowe etykiety. Ich wprowadzenie wymusza unijne rozporządzenie dotyczące przekazywania informacji na temat żywności i wchodzi ono w życie od dzisiaj. Zgodnie z nim na opakowaniu mają znaleźć się m.in. bardzo ważne informacje o alergenach. Te informacje powinny być w sposób odpowiedni wyróżnione na opakowaniach żywności. Mogą być to zatem informacje podane grubszą czcionką, podkreśloną, tak aby konsument po pierwszym rzucie oka na skład surowcowy od razu wiedział, czy i z jakimi alergenami ma do czynienia. Unijne rozporządzenie wprowadza też specjalne oznakowanie wyrobów mięsnych czy tych z dodatkiem wody i białka. Jeżeli sztuka mięsa jest fragmentem sklejonym z różnych części mięsa, taka informacja powinna zostać podana konsumentowi. Jeżeli konsument zobaczy filet rybny albo jakiś kotlet schabowy, do którego na przykład dodano białko albo dodano wodę w ilości powyżej 5%, tego rodzaju informacja musi być obowiązkowo podana przy nazwie produktu. I takie oznaczenia musi mieć także żywność niepakowana. Informacje muszą być wtedy umieszczone w miejscu dobrze widocznym dla klienta. Ta awaria spowodowała ogromne komplikacje. Wczorajsze zakłócenia w ruchu lotniczym nad Anglią brytyjski premier określił jako niedopuszczalne. Brytyjskie lotnisko odzyskało już równowagę po awarii komputera w ośrodku kontroli ruchu powietrznego, choć na Heathrow jeszcze dzisiaj odwołano kilkadziesiąt lotów. Z Londynu Grzegorz Drymer. Tysiące pasażerów czekało godzinami na informacje, co dalej. Jedna z podróżnych mówiła BBC, że w końcu było już za późno, żeby znaleźć wolny pokój w hotelach w pobliżu Heathrow. Wszędzie było już pełno i musieliśmy spać na podłodze. Musiałam stać w kolejce do dziewiątej po cieniutki materac. Nie dostałam nawet poduszki. Ta awaria komputera w brytyjskim ośrodku kontroli lotów nastąpiła niemal dokładnie rok po poprzedniej. To jest istotna część usług lotniczych i to katastrofalne, kiedy ośrodek ulegnie takiej awarii. Oświadczyła przewodnicząca Parlamentarnej Komisji Transportu Louise Elman i zapowiedziała gruntowny przegląd dostępnych funduszy, personelu, procedur awaryjnych i sprzętu. Ale były kontroler lotów Martin Klipp powiedział BBC, że skala zakłóceń niekoniecznie zależy od technologii, lecz przede wszystkim od zagęszczenia ruchu na lotniskach. Na Heathrow jest to 98-99% wykorzystania możliwości. Cokolwiek, mgła, śnieg, burze może spowodować dokładnie takie same zaburzenia w rozkładzie i trzeba je potem długo nadrabiać. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec mamy jeszcze informację o kormoranach, które coraz chętniej zimują pod Wawelem. Bardzo liczne są tam także stada mew. Przyciąga je łagodniejsza zima, ryby rzeczne i wyrzucana na śmietniska żywność. Do tego na niektórych odcinkach Wisła w ogóle nie zamarza. Kormorany do stolicy Małopolski przylatują ze swoich letnich siedlisk na północy Polski, na przykład na Mierzei Wiślanej. A jeszcze 15 lat temu w Krakowie w ogóle nie można było spotkać kormoranów. Żywią się rybami, których z powodu zanieczyszczenia wody prawie nie było na miejskim odcinku Wisły. Oczyszczenie rzeki w okolice Krakowa spowodowało pojawienie się ryb, a to przyciągnęło ptaki. Kolejne informacje w Trójce o 21:00. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Spór. Tej nocy na termometrach od 0 do plus 3, minus 1 tylko w Suwałkach i Zakopanem. Od Dolnego Śląska przez centrum po Lubelszczyznę słabe opady deszczu, na Mazowszu i na Podlasiu popada deszcz ze śniegiem. W niedzielę opady deszczu na zachodzie, na wschodzie i w centrum kraju, ale zza chmur będzie też wyglądało słońce od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cały nas świat. Dwa lata temu zagrali u nas i brzmiało to tak. Czy kochał tak jak ty? Teraz wracają. Sebastian Lider i jego koledzy, czyli Cree, na żywo w Trójce z okazji 20-lecia zespołu. Będzie mocno rock'n'rollowo. Transmisja koncertu w niedzielę 5 po 20. Oczywiście zapraszam. Piotr Baron. Autopromocja. Lista osobista. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem. Ale jak uwierzyć, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę. Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy. Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy. Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy. Nie traktuję cię jak głupca. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, że dzisiaj śpiewam dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy, ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy, ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy. Piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy, ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy, ta piosenka jest wydana dla pieniędzy. Chagadabaram, big chibi tabaraba, chigidaba parada, wagata tabigida, wagambigida bada. Nie dość, że repertuar okolicznościowy w sposób jak najbardziej właściwy, to jeszcze nagranie radiowe, bo zawsze takie pojawiają się po 20 w liście osobistej, choć oczywiście nie z BBC. To nasze własne trójkowe nagranie, w dodatku wydane na dość kolekcjonerskiej płycie winylowej, wydanej w nakładzie no mało trójkowym, bo 550 numerowanych egzemplarzy. Ale jest też inny winyl. W czasie listy osobistej jakiś czas temu Radek Łukasiewicz, szef zespołu Pustki, obiecał, że ponumeruje swoje winyle w sposób dość szczególny. I zapytał mnie, o jaki numer ja poproszę. Poprosiłem o 333. Wyobraźcie sobie, że dotrzymał słowa. Bardzo dziękuję. Nad Warszawą, kwieciste nad domami wieńce, kwiaty nad Odrą, kąszcze róże, stukolorowe pióra bawię. W parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach po Wrocławie. Wanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was, kwiaty mej ojczyzny, nad Narwią, Odrą i Pilicą. Thank you. dziewany złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą narwią bukiem, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny, nad Narwią, Odrą i Gliwicą. Piękny był nieoczywisty wyborem hołd Natalii dla mistrza. A oto sam mistrz. Świeci, a każda inny wieśnie jest sposobem, a wszystko stoi i leci. Chwile dobić, nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku wsiąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób, przeciw tej nudzie przeklętej. Zapomnieć ludzi, obmywać losów, krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty. Utwór w zasadzie niemożliwy do zaśpiewania przez kogoś innego. Choć był taki jeden przypadek. Podjęła się tego Gaba Kulka. Piosenka ma tytuł You Cannot Reach Me. I said I love you so many times you cannot reach me. I stayed in your eyes so many nights, you cannot reach me. You gave me money, you bought me a car, you cannot reach me. You say that you will divorce your wife, no, you can't reach me. I'm like the wind, I'm changing my ways. I'm not the one who stays in one place. Oh, you cannot reach me. Oh, no. No matter how good you are to me, you cannot reach me. What you promised to me, you cannot reach me. I'm like the wind, I'm changing my ways. I'm not the one who stays in one place. Oh, you cannot reach me. Oh, no. Oh, you cannot reach me. Many times I found love, I was crying and laughing when they broke my heart. But now I've changed and I'm so cool. If you wanna try, you'll see that I am not that fool. Oh no. So many times I said that I love you, cannot reach me. So many times I stayed in your house, you cannot reach me. Cause I'm like the wind, I'm changing my ways. I'm not the one who stays in one place. Oh, you cannot reach me. Oh, no. Oh, you cannot reach me. And many times I found love, crying and laughing when they broke my heart. Yeah. Now I've changed and I'm so cool. If you wanna try, you'll see I am not that fool. Oh no, not that fool. Oh no, I'm not that fool. I Kaja. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie z oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi przeciwni, coś ci dbam. Kiedy odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nikt. Ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się, w nicości trwam. Kiedy odejdziesz, nas już nie będzie i siebie znajdziesz też. Zatańcz ze mną. Kiedy odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Raz jeszcze z naszego trójkowego winyla. Teraz raz jeszcze coś, co graliśmy bardzo często. Niestety zespołu już nie ma, ale płyta została. Zdjęcia na tęsknym rozkołysanym okręcie. Chcę na pokładzie bezsilnie leżeć w niekończącym się święcie. Teraz zapowiedź gości w przyszłym tygodniu w liście osobistej. Z nową płytą przyjdą do programu. Oczy czarne. Stojącej na rogu ulicy i kupowałeś mi kwiaty, róże stokrotki, tulipany pachniały słodko, a ty mówiłeś: to dla ciebie moja miłości, to dla ciebie moja miłości, dla ciebie moja miłości, dla ciebie moja miłość. Dawniej, dawniej jeździłeś na targ z ptakami i kupowałeś mi ptaki zamknięte w złoconych klatkach. Kolorowe, puchate kulki śpiewały radośnie, a ty mówiłeś: to dla ciebie moja miłości, to dla ciebie moja miłości, dla ciebie moja miłości, dla ciebie moja miłości. Tego obskurnego sklepu z żelastwem i kupujesz kajdany, ciężkie kajdany, ciężkie kajdany. Kwiaty zwiędłe, Szczęście odleciały. Tylko szczęście lasa uporczywie przypomina ci o twojej miłości, o mojej miłości, o twojej miłości, o mojej miłości, o twojej miłości, o mojej miłości. Czerny w liście osobistej w przyszłym tygodniu, w sobotę, po 20. Przed bodajże dwoma tygodniami, nie jestem tego pewien, może to było tydzień temu, czas biegnie szybko. Zagrałem w trzeciej godzinie 12-minutowy utwór, dzielący na pół bardzo zmyłkową płytę naszego ulubionego Dina Blanta. Wszyscy pytają o to, co to było. Dziś oczywiście nie możemy tego powtórzyć, ale możemy wybrać się w równie odjechaną i prawie identyczną czasowo co do 15 sekund podróż. Prześni się już dzień, ptaki weszły w sen. Oh yeah. całe moje ciało trawi głód, ostry głód, łaknienie. Do rąk moich pełzną, do mych nóg, dłoni twych, płomienie. Thank you. spłonie nocy tren. Prawie 13-minutowy ogień, dosłownie i w przenośni. To z naszego trójkowego winyla, prawie na ten sam temat. Lao Che. chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Dopiero za chwilę. Według planów to tyle z naszego trójkowego winyla na dziś, choć być może przed 22 jeszcze coś zmieścimy. Teraz już z zupełnie kompaktowej płyty, w dodatku całkiem jeszcze świeżej. Święconą wodą przemył ręce, zadrżała ziemia, ogień zajął dach. Teraz będzie walczył z piekłem, z dobrym Bogiem stał. Tak, tak, tak, leży teraz krzyżem. Kamery kręcą ten uroczy fakt. Chodzi po świecie w swoich białych butach. Nie goni diabły, które przygnał wiatr. Tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, to diabelski fakt. Tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, to diabelski walc. Wracają wzrok. O tak, tak, tak, kroczy wiernych tłum. Kamery kręcą ten uroczy fakt. W ponurej ciszy unosi ręce. Chwytem karate będzie diabła gnał. Tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, to diabelski wart. Tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, tańczy przed Bogiem, to diabelski walc. Czyste sny. Anioły, niech pastują buty mu. Dotknijcie go szat, dotknijcie go stół. Mantra wynikająca z płyty Fisza Emadę to: mówmy dobry wieczór, mówmy dzień dobry. Gaba.